حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے ہیں جو میدان کربلا میں موجود تھے اور سخت بیمار تھے۔ علی ابن حسین جن کا لقب زین العابدین، یہ ہی زین العابدین کے لڑکے ہیں۔ کربلا کے تعلق سے ان سے بھی کئی روایات مشہور ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس سرگزشت پر ایک تفصیلی نظر ڈالوں، بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کا جائے وہ بدل۔ یہ کربلا مقام قادسیہ سے شمال کی طرف، شمال مینس اتر، مقام قادسیہ سے شمال کی طرف اور کوفے سے شمال مغرب کی طرف 10 یا 12 کلومیٹر کے فاصلے پر، مقام قادسیہ سے ٹھیک اتر کی طرف، ٹھیک شمال کی طرف، اور کوفے سے شمال مغرب کی طرف، یہ بھی 10-12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ عام طور پر ہم لوگ چار ہی جانتے ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، لیکن اس کے علاوہ بھی سمتے ہیں۔ مثلا یہ مشرق، پیچھے مغرب، یہ جنوب ہے، یہ شمال۔ یہ تو سیدھی سیدھی سمتیں، اسٹریٹ ڈائریکشن ہے، لیکن دیکھیے کہ مشرق اور جنوب کا جو کونا ہے اس کو جنوب مشرق کہتے ہیں۔ مشرق کا ایک کونا ادھر جو جنوب کے کونے سے ملتا ہے، تو اس کونے کو جنوب مشرق کہیں گے، اور مشرق کا جو کونا شمال کے کونے سے متصل ہے اس کو شمال مشرق کہتے ہیں۔ اب دیکھو مغرب، مغرب کا جو کونا شمال سے متصل ہے کونے سے اس کو شمال مغرب، اور مغرب کا یہ کونا جو جنوب کے سرے سے متصل ہے اس کو جنوب مغرب۔ کتنی سمجھے ہو گئی؟ 6 سمتیں۔ اسی وجہ سے آپ قرآن حکیم میں دیکھیں گے، قرآن کہیں کہتا ہے رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب ہے اللہ، مشرق اور مغرب کا رب۔ اتنا کہہ کر کے قرآن خاموش ہو۔ سوال پیدا ہوا کہ بھائی مشرق تو دو ہیں، اسی طرح مغرب بھی دو ہیں، تو اس سوال کا جواب دوسری جگہ دیتا ہے رب المشرقین ورب المغربین، دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ رب المشرقین ورب المغربین، سوال پیدا ہوا تھا کہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، تو یہاں تو دو مشرق اور دو مغرب، اس لیے کہ جنوب اور شمال یہ بھی دو سمتے ہیں، تو مشرق اور جنوب کو ملا کر مشرقین کر دیا گیا، اور مغرب اور شمال کو ملا کر مغربین کر دیا گیا، تو گویا کہ چاروں سمتوں کا مالک ہو گیا، رب المشرقین ورب المغربین۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوا کہ چار سمتوں کا تو مالک ہے, جنوب کا, شمال کا, مشرق کا, مغرب کا, لیکن اس کے جو کونے ہیں جسے ہم جنوب مشرق کہتے ہیں اور شمال شمال مغرب کہتے ہیں اور شمال مشرق کہتے ہیں, یہ تو کئی مشارق اور کئی مغارب ہو گئے. نیز سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ سورج کبھی غروب نہیں ہوتا, یہ تو ہمارے لیے ہے کہ مشرق سے نکلا مغرب میں ڈوب گیا, لیکن سورج کبھی ڈوبتا نہیں. ہمارے لیے ڈوبنا ہوا تو دوسری دنیا کے لیے نکلنا ہوا, اور وہاں ڈوبا تو پھر دوسری دنیا کے لیے نکلنا ہوا. تو کئی مشارق اور کئی مغارب ہو گئے, نہیں ہمارے لیے ایک مشرق اور ہمارے لیے ایک مغرب, لیکن جو ہمارے لیے مغرب ہے وہ امریکہ کے لیے مشرق ہے. تو بہت سارے مشرق ہو گئے اور بہت سارے مغرب ہو گئے, ان کا مالک کون؟ لہذا اس شبہ کو ایک جگہ دور کیا گیا. پہلے یوں کہا گیا کہ تمام مشارق کا رب ہے, یوں کہا گیا رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق, یہ مشرق کی جمع ہے, تمام مشرقوں کا رب ہے, جہاں جہاں سورج نکلتا ہے, جن جن ملکوں کے لیے, جن جن دنیاؤں کے لیے سورج نکلتا ہے, وہ تمام کے تمام مشارق ہوئے اور تمام مشارق کا رب ہے. اب سوال ہوا کہ مشارق کہیں ہیں تو مغارب بھی کہیں ہوں گے, تو مغارب کا رب کون ہے؟ تو اس کا جواب دوسری جگہ دیا گیا, یوں فلا اقسم برب المشارق والمغارب, میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ ہی مشرقوں کا رب ہے اور مغربوں کا رب ہے. لہذا سائنٹیفک سوال کا بھی جواب یہی ہو گیا. اگر سائنس یہ کہے کہ سورج کہیں ڈوبتا نہیں, کہیں اس کے لیے مشرق ہے تو کہیں مغرب ہے, اور آج اس سائنٹیفک اصول کے خلاف نہیں, تو پہلے ہی بتا چکا ہے سائنس کے اصول, تمام مشرقوں کا اور تمام مغربوں کا مالک ہے. فلا ایک ہی مشرق نہیں اور ایک ہی مغرب نہیں, بلکہ بہت سارے مشارق اور بہت سارے مغارب ہیں. اب ان تمام مشارق اور مغارب کے اندر یہ سب سمتیں بھی آ جاتی ہیں, اور اگر یہ مان لیا جائے کہ سورج کہیں غروب نہیں ہوتا بلکہ ہمارے لیے مغرب ہوتا ہے, دوسرے کے لیے مشرق ہوتا ہے, تب بھی آیات اس بات کی شہادت دیتی ہے, یہ بات بھی صحیح ہے. درمیان میں ہم نے قرآن حکیم سے اس نقطے کو واضح کیا کہ سمتیں بظاہر چار نظر آتی, لیکن اگر کونوں کو دیکھا جائے تو سمتیں کئی ہو جاتی, اور میں نے بتایا کہ مشرق کا جو کون ہے جنوب سے متصل ہے اس کو جنوب مشرق کہتے ہیں, اور شمال کا جو کونا متصل ہے مشرق سے تو شمال مشرق, مغرب کا جو کونا شمال سے وہ ہے تو شمال مغرب, اور مغرب کا جو کونا جنوب سے متصل ہے اس کو جنوب مغرب بولتے ہیں. تو یہ کربلا قادسیہ سے ٹھیک شمال اور کوفہ سے شمال مغرب میں 10 یا 12 میل یا کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑاؤ ڈال دیا. ہوا کیا تھا, آپ تو کوفہ جا رہے, کربلا کیسے پہنچ گئے؟ تو محمد باقر جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں, ان سے جو روایت آتی ہے جسے تبری نے نقل کیا ہے, اس روایت کو کھولا کر دیجیے. کہنا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو کہ اسی قادسیہ کے فاتح ہیں اور فاتح ایران بھی ہیں, ان کے لڑکے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد انہی عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کو رائے کا حاکم بنا کر بھیج رہا تھا کہ رائے چلے جاؤ. یہ رائے کہاں ہے؟ یہ جو تہران ہے آج ایران کا, اس سے 3 میل کے فاصلے پر ایک مضافاتی بستی تھی چھوٹی سی. اب تو ایک بستی ہے, پہلے ایک ترقی یافتہ قصبہ تھا, یہ تہران ہے ایران کا, اس سے 3 میل کے فاصلے پر یہ بستی ہے, پہلے بہترین قصبہ ٹاؤن تھا, اب تو ایک مضافاتی بستی کے ایسے حاصل ہو. اور امام راضی یہی ہے رہ گئے, جو رہ کے رہنے والا اس کو راضی بولتے, امام راضی اسی جگہ کے ہیں رہ گئے, اور اسی وجہ سے ان کو راضی کہا جاتا ہے. تو رہ کا حاکم بنا کر عبید اللہ ابن زیاد عمر ابن سعد ابن وقاص کو وہاں بھیج رہا تھا, حکم دے چکا تھا چلے جاؤ. پھر جب اسے پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ تک آ چکے ہیں, تو اس نے ان کو حکم دیا کہ ابھی مت جاؤ وہاں, پہلے میرا یہ کام کرو, اس کے بعد پھر رہ کے لیے روانہ ہو. اور اس نے کہا کہ اکفنی ھذا الرجل, اس آدمی کے لیے میری طرف سے کافی ہو جاؤ, یہ معاملہ نپٹا کر جاؤ. عمر ابن سعد نے پہلے کچھ پتوں پیش کیا, اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اسے بھیجا جائے. اس نے اپنی جان بچانے کی بڑی کوشش کی, لیکن عبید اللہ ابن زیاد بڑا ہی سائیاں اور بڑا ہی ٹریکی آدمی تھا, وہ مصر رہا اور کہا کہ تجھے یہ کام پہلے کرنا ہوگا, اس کے بعد تجھے میں بھیجوں گا. انجام کار عمر ابن سعد کو وہی کرنا پڑا جس کا حکم عبید اللہ ابن زیاد نے دیا تھا. 5,000 کا لشکر لے کر کے یہ قادسیہ کی طرف روانہ ہوا, اور یہی قادسیہ کے مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر مل گئی. کچھ اعرابی آئے, اس بات کو حسین ابن عبد الرحمن نے نقل کیا ہے, اور یہ روایت کی تبری نے نقل کی ہے. جو محمد باقر کی روایت کی ذرا تفصیلی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی قادسیہ ہی کے مقام پر تھے کہ کچھ بدو لوگ آئے, تو انہوں نے پوچھا کہ روپا کا کیا حال ہے, تو بدبو نے کہا حضرت اندر کی خبر تو ہمیں نہیں ہے, لیکن اتنا ہم جانتے ہیں کہ نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں, اس لیے کہ چاروں طرف ناکہ بندی ہے, روپا کی طرف کوئی نہیں جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کو جیسے پتا چلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روپا سے قریب ہو رہے ہیں, اس نے چاروں طرف فوج کا جال بچھا دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور سے روکنے کے لیے, 5,000 کا لشکر دے کر کے بھیجا, اور یہ ہائی کمان 3 لوگ عمر ابن سعد کمانڈر ان چیف یہی تھا, اور شمر ذی الجوشن ابن ذی الجوشن کا لڑکا شمر, اور یہ حریم نے یزید تمیمی, یہ قبیلے تمیم کے ہیں یا قبیلے حنزلہ لگے, حنزلی بھی کہا جاتا تمیمی بھی کہا جاتا. یہ 3 آدمی 5,000 کا لشکر لے کر کے قادسیہ پہنچتے ہیں, لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو جاتا کہ یہ لشکر آ رہا ہے, لہذا انہوں نے سمت بدل کر کے کربلا کی راہ لی, سمت بدل دیا, دمشق کی طرف ہے یہ راستہ جو کربلا کا ہے, کوفہ کا راستہ آپ نے چینج کر دیا, اور وہیں جا کر کے اس فوج نے آپ کو روک لیا, کہا کہ آپ آگے کہیں نہیں جا سکتے. آپ لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوراً اس مقام پر رکنا پڑا, یہ تبری کی روایت ہے. اب عمر ابن سعد آیا اور کہا کہ مجھے آپ کو روکنے کے لیے بھیجا گیا ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو مجھے 3 باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دے دو, یا تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں چلا جاؤں مکہ یا مدینہ, یا مجھے کہیں جہاں مار کے کاردار گرم ہو جہاد کا وہاں بھیج دو, کسی قریبی سرحد کی طرف چلا جاتا ہوں, اور یا تو مجھے دمشق جانے دو, میں یزید کے پاس جا کر کے خود اپنا معاملہ طے کروں گا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں. گویا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقام زبالہ سے آگے بڑھے ہیں مجبوراً بڑھے ہیں, وہ بنو عقیل کے اصرار پر, اس لیے کہ مسلم ابن عقیل کی شہادت پر بنو عقیل کافی شراب تھے, اور ان کا اصرار تھا کہ جب تک ہم مسلم ابن عقیل کا بدلہ کوفہ والوں سے نہیں لے لیتے تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے. اور ان کے اصرار پر حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہتھیار ڈالنا پڑا, اور انہیں کہنا پڑا کہ اگر یہ لوگ نہیں رہے تو ہماری زندگی میں مزہ کیا ہے. اب تقدیر میں جو کچھ ہوگا, قضاء و قدر میں جو کچھ ہوگا وہ ہو کر رہے گا, اب میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. مقام زبالا سے آپ مجبوراً آگے بڑھے, اور جب آپ یہاں کربلا ہیں تب بھی آپ کا خیال لڑنے کا نہیں تھا. اگر مان لیا جائے کہ آپ نے بغاوت کا علم بلند کیا اور بغاوت کے خیال سے وہاں چلے, لیکن ایک آدمی اگر ایک خیال لے کر چلتا ہے اور اپنے خیال کو منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی چینج کر دیتا ہے تو اس کو گنہگار یا فتاکار نہیں کہا جائے, اس لیے کہ اس نے منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی اپنی اصلاح کر لی. عمر ابن صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ کی ان تینوں شرطوں کے بارے میں میں کوفہ سے منظوری منگوا لیتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں دو محرم کو اترے, کتنے محرم کو؟ دو محرم کو پہنچے ہیں, اور میرا حافظہ اگر غلطی نہیں کر رہا ہے تو دن پنج شمبہ کا تھا, جمعرات. عمر ابن سعد نے یہ تینوں باتیں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیجی. عبید اللہ ابن زیاد نے وہاں سے جواب دیا کہ کوئی صورت نہیں ہے, میں ان تینوں باتوں میں سے ایک بات بھی نہیں مانوں گا, پہلے آ کر کے وہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں اور اپنے آپ کو میرے سے پرد کر دیں, اس کے بعد میں اور کوئی بات سوچوں گا اور ان کے بارے میں اور کوئی اسٹیپ اٹھاؤں گا. فی الحال ان کو کوفہ آنا پڑے گا اور انہیں سرنڈر ہونا پڑے گا اور میرے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا اور یزید کے نام پر میرے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوگی. یہ بات جب عمر ابن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی محمد پاک کی روایت کے مطابق حضرت حسین نے فرمایا اللہ لا یکون ھذا ابدا, خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. آپ نے کیا فرمایا؟ خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے سرنڈر نہیں ہو سکتا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. محمد ابن باقر کا کہنا ہے کہ پھر عمر ابن سعد نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان لوگوں پر حملے کیے اور 15-20 آدمی جو آپ کے خاندان کے تھے سارے کے سارے مارے گئے. اس میں مردوں میں حضرت علی ابن حسین جن کا لقب زین العابدین تھا, جو بیمار تھے وہی صرف چھوڑ دیے گئے بیمار ہونے کی وجہ سے. بقیہ اہل بیت کے جتنے بھی نوجوان تھے سب کو تہ تہ کر دیا گیا, یہاں تک کہ علی اصغر جن کی ولادت خیمے میں ہوئی تھی ان کو ان کے ہاتھ میں جب دیا گیا تو ابھی ہاتھ میں ان کے آئے ہی تھے کہ ایک لعین کا ملعون کا ایک تیر آیا اور حضرت علی اصغر کو آ کر لگا اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تڑپ کر کے جان لے. آپ نے وہیں پر دعا کی کہ اللہ تو تو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, انصاف تیرے ہاتھ میں ہے, ان لوگوں نے مجھے بلایا اور ہر طریقے سے تعاون دینے کا وعدہ کیا اور اب یہی لوگ میرے خلاف ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, تو سارے معاملوں سے آگاہ ہے. اور پھر آپ نے اس بچے کی لاش کو خیمے میں بھیجا اور ایک کپڑا تھا اسے دو ٹکڑا کیا اور ایک ٹکڑے کو آپ نے اوڑھا اور تلوار لے کر کے پھر میدان جنگ میں کود پڑے اور شہید ہوئے. یہی بات محمد باقر کی ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں اور بیمار زین العابدین کے ساتھ جاتے ہیں. تبری ابن اسیر ابن کثیر ابن سعد اور دیگر جو مورخین ہیں انہوں نے بہت ساری روایتیں ایسی نقل کی ہیں, اور روایتیں نہیں ہیں بلکہ متضاد روایتوں کا ایک جنگل ہے جس جنگل کو ان مورخین نے بلا تحقیق بلا تنقید بلا تنقید اپنی کتابوں میں اس جنگل کو جمع کر لیے. اس جنگل کے اندر بہت ساری روایات ہیں جو روایات ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں متضادم ہیں. مثلا اس پورے واقعے کو ایک رزمیہ داستان بنا دیا گیا ہے, اور اس رزمیہ داستان کو شیعی حضرات اپنے امام باڑوں میں محرم کے ایام میں رو رو کر کے بیان کرتے ہیں اور اس کے اوپر خوب سینہ کوبی کرتے ہیں, حالانکہ جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں حقیقت کا اس سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے. کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ہوئی, اور وہ بھی بڑی لمبی چوڑی تقریر ہوئی, اور انہیں کی تقریر نہیں خالی حوری ابن یزید تمیمی کی بھی ہوئی. یہ حوری ابن یزید تمیمی کون ہے؟ یہ کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کا جو لشکر تھا, اور جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا, ان کا سپاہی تھا بلکہ ہائی کمان ہی نہیں آدمی تھا. جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین باتوں میں سے ایک بات کا اختیار چاہتے ہیں, اور عمر ابن سعد کا اصرار ہے کہ آپ کو کوفہ چلنا پڑے گا, تین باتوں میں سے کسی ایک بات کا اختیار نہیں دیا جا سکتا آپ کو, تو حوری ابن یزید تمیمی گرم ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ واللہ لو زادت مہادت ترک والدائلم ما حل لکم ان تردو. ارے یہ دائلم قبیلے کے اور ترک قبیلے کے کافر بھی اگر یہ شرائط رکھتے تو تم اس کو نہیں لوٹاتے, تمہارے لیے درست نہیں ہوتا. چلے جائے کہ نواز رسول اس بات کو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں, یہ تین کنڈیشنز, اور ان کو تم نہیں قبول کر رہے, ان میں سے ایک نہیں قبول کر رہے ہو. اگر کافر بھی دائلم کے اور ترک کے کو یہ شرائط رکھتے تو تم ایک بات مان لیتے, ایک شرط قبول کر لیتے, یہ مناسب نہیں ہے. تو عمر ابن سعد نے کبھی زبان سے یہی کہا کہ میں اس بارے میں مجبور ہوں, تم کو تو معلوم ہی ہے کہ میں اس بارے میں مجبور ہوں. یہ کون کہتا ہے؟ ہائی کمانڈ کا شخص کہتا ہے, کمانڈر ان چیف بولتا ہے. ایک روایت اور ملتی ہے کہ عمر ابن سعد کا جب خط جاتا ہے کہ تین باتوں میں سے کسی ایک بات کا اختیار دیجیے, تو وہاں سے خط آتا ہے کہ میں نے تم کو وہاں حسین کی وکالت کے لیے نہیں بھیجا ہے, ان کا سفارشی بنا کر نہیں بھیجا, ان کے سامنے یہ بات رکھو کہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں, اور جب وہ اپنے آپ کو سپرد کرتے تو ان کو گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کرو, اور اگر وہ سرنڈر نہیں ہوتے, اپنے آپ کو تمہارے سپرد نہیں کرتے, تو ان کے اوپر حملے کر دو, اور ان کو قتل ہی نہیں کرنا بلکہ ان کی لاش کا مسلہ کر دینا, کان کاٹ دینا, ناک کاٹ دینا, اور ان کے سینے اور پشت کے اوپر خاص طور سے گھوڑے دوڑانا, اس لیے کہ یہ حکومت کے باغی اور حکومت کے نافرمان ہیں. اور اس کے بعد شیو ندھیر جوشن کے پاس ایک خصوصی خط آتا ہے کہ اگر عمر ابن سعد ذرہ برابر لیکا لاڑ کرے حسین کے قافلے پر حملہ کرنے میں, تو تم اس کی گردن مار دینا اور سر میرے پاس بھیج دینا, اور تم کمان اپنے ہاتھ میں لے لینا, تم کمانڈر ان چیف بن جانا. اگر عمر ابن سعد لیتا لال کرتا ہے, تاخیر کرتا ہے, ڈھیل برتتا ہے, تو تم عمر ابن سعد کا سر میرے پاس بھیجو اور کمانڈ اپنے ہاتھ میں لے لو. اور عمر ابن سعد کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ صرف شمر بن جوشن ہی کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میری گردن مار دے اگر میں لیتا لال کروں, بلکہ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ یہ دریائے فرات میں نہا رہے تھے, گرمی کافی تھی, بھلا کی گرمی تھی, تو یہ پانی میں گھٹے ہوئے نہا رہے تھے, اچانک ایک آدمی آیا اور بولا حضرت اقبال کو روکا, کیا کہا کہ جو اتنے بد تمیمی کے تعلق سے یہ بات مجھے معلوم ہوئی ہے کہ ابن زیاد نے یہ خبر بھیجی ہے کہ اگر آپ لہتا لال کرتے ہیں, کچھ ٹال مٹول کرتے ہیں اور حسین کے قافلے پر حملہ نہیں کرتے, تو جو ابن بد تمیمی آپ کی گردن اڑا دے گا. اس کو بھی حکم دے دیا عبید اللہ ابن زیاد نے. اتنا کہنا تھا کہ جلدی سے انہوں نے کپڑے پہنے اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور مسلح ہو کر کے انہوں نے فوجوں کو حکم دیا کہ حسین کے قافلے پر حملہ کرو. یہ دو تاریخ کی بات, دو محرم کی. کہتے ہیں کہ جب یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے پاس پہنچے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے, انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کی درخواست مسترد ہو گئی ہے, تینوں باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی اختیار کوفہ اور بصرہ کے دوران عبید اللہ ابن زیاد نے لیا ہے اور آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کہا ہے. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کم سے کم مجھے یہ تو بتا دیا ہوتا کہ میری درخواست نامنظور ہو گئی ہے, اچانک تم لوگ چڑھائے. تو عمر ابن سعد نے شمر بن جوشن کی طرف دیکھا, شمر نے بھی کہا ٹھیک ہے, ان کو معلوم نہیں تھا, آج تو چھوڑ دو, لہذا یہ عصر کے ٹائم یہ لوگ آئے تھے اور پھر واپس چلے گئے. اس طریقے سے بات ہوتی رہی, گفتگو ہوتی رہی. کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقاریر ہوئی اور تقریر کا یہ پس منظر تھا کہ اے کوفہ کے لوگوں, کیا تمہیں میرا مقام اور مرتبہ معلوم نہیں کہ میں نواز رسول ہوں, جعفر طیار میرے نانا کے چچے زاد بھائی تھے, اور اسی طریقے سے سید الشہداء حضرت حمزہ سے میرا کیا ناتا ہے, کیا رشتہ ہے, وہ بھی تم کو معلوم ہے, اور حضرت فاطمہ کون ہے یہ بھی تم کو معلوم ہے, اور کیا تم کو یہ حدیث معلوم نہیں کہ حسن اور حسین یہ دنیا میں میرے تو پھول ہیں اور نوجوانان جنت کے سردار ہیں, میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں. یہ تمام باتیں اور ان کی تقریر یہ نقل کی ہیں مورخین نے. بھلا بتاؤ, عمر عمر ابن سعد کو اور شبر بن جوشن جیسے بے ادب اور گستاخ آدمی کو, جو کہ کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, بھلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی لمبی تقریر کا موقع دے گا؟ اور حور ابن یزید تمیمی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تینوں باتوں میں سے ایک بات بھی نہیں مان رہے, تو انہوں نے اپنے گھوڑے کی باگ موڑی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ساتھ ہو گئے. پہلے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو لوگ تھے انہوں نے سمجھا کہ دشمن کا ایک آدمی ہماری طرف آ رہا, کیا بات ہے, لیکن جب آگے بڑھے حضرت حور ابن یزید تمیمی تو انہوں نے ڈھال کو الٹ کیا. ڈھال کو الٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تمہارے دشمنی دوست ہیں. اس طریقے سے حور ابن یزید تمیمی کی طرف ہو گئے, اور حور ابن یزید تمیمی کی بھی بڑی لمبی چوڑی تقریر ہوئی. ایک صاحب اور سے زہیر ابن قیس ان کی بھی بڑی لمبی چوڑی تقریر. سوال یہ ہے کہ یہ تمام تقاریر جو ہوئی ان کی مہلت بھی سامنے والے نے دی یا نہیں؟ اوپر سے تو اتنا زبردست آرڈر ہے کہ یا تو وہ فوراً خود سپردگی اختیار کریں, سرینڈر ہو, ورنہ حملہ کر دو. تو اتنی لمبی چوڑی تقریر کا مطلب کیا ہے, جبکہ عمر ابن سعد کو یہ معلوم ہے کہ اگر میں ذرہ برابر لہتا لال کرتا ہوں, بھیل برکتا ہوں, تو شمر جی جوشن میری گردن مار دے گا, اور جو ہے ابن بدر تمیمی بھی میری گردن مارنے کے لیے آئے. بتاؤ عمر ابن سعد ایسی حرکت کر سکتا تھا کہ حضرت حسین کو تقریر کا کی اجازت دیتا, گروپ کو تقریر کی اجازت دیتا, اور زہیر اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کی تقریریں مورخین نے لکھی ہیں. اگر ان تقریروں کو جمع کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اگر صبح سے شروع ہو تو میرا خیال ہے دوپہر ہو جائے. فیصلہ یہی جو محققین ہیں انہوں نے تمام روایات کو سامنے رکھ کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ تمام کی تمام تقاریر جو تاریخ کی کتابوں میں شیعوں نے وضع کیے اور ان کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. بھلا بتاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سر پہ موت ناچ رہی ہے اور جن کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ میری تینوں شرطیں مسترد ہو گئی ہیں, اور عبید اللہ ابن زیاد کا کہنا ہے کہ میرے ہاتھ میں آ کر ہاتھ دیں, اور اس پر یہ فرماتے ہیں واللہ لا یکون ہذا ابدا, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. بتاؤ نہیں ہو سکتا, بتاؤ اتنی بہادری کی بات کرنے والا بلا میدان جنگ کے اندر بے ادب اور گستاخ لوگوں کے سامنے اپنے نسبی عظمت کا حوالہ دے گا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں؟ یہ تو غیرت ہاشمی کے خلاف ہے کہ گستاخوں کے سامنے سر جھکا کر کے بات کرے, یہ تو غیرت ہاشمی ہے ہی نہیں. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ جملہ ہے واللہ لا یکون ھذا ابدا, یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ آپ نے ایسی کوئی تقریب نہیں فرمائی. شیعوں نے مزید یہ کہا ہے اور لکھا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کے خاص مقام پر پہنچے جو نہایت درد انگیز مقام تھا, تو آواز سن کر کے اندر خیمے میں عورتیں زور زور سے چلانے لگی, تو حضرت حسین نے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ ان سے صبر کرنے کے لیے بولو, یہ فاطمہ کے بچے ہیں تو فاطمہ کی اولاد ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی دیکھا ہے, آپ کے سر میں خود کی کڑیاں گھس گئی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بدن میں چوٹ لگی ہے, دندان مبارک شہید ہو گئے. جب خود کی کلیاں نکالی گئی تو خون تھا کہ رکتا ہی نہیں تھا, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر روئے ہوئے صبر و قرار کو بغیر ہاتھ سے جائے جو ہے دیے بغیر راکھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں میں بھر رہی ہے, وہاں اضطراب کی کوئی بات ہی نہیں ہے. بتاؤ حضرت فاطمہ کی اولاد کس بے صبری اور بے قراری اور اضطراب کو مظاہرہ کر سکتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ہو رہی ہے تو پورے خیمے کے اندر چیخو پکار شروع ہو جائے. ایسا تو غیرت ہاشمی کے بالکل خلاف ہے, اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے اس بات کی قطعا کوئی توقع نہیں ہے. اور خاص طور سے میں تو یہ اس بات کا قائل ہی نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے غداروں کے سامنے اور اسی طریقے سے بے ادب اور گستاخ لوگ شمر ذی جوشن جیسے اور اسی طریقے سے اور دیگر ناہنجار جو آئے تھے ان کے سامنے آپ گردن جھکا کر کے اس طریقے کی تقریر کرتے کہ میرا مقام پہچان, میرا مقام پہچانو, میں فلاں ابن فلاں ہوں, اپنے نسبی عظمت کا حوالہ دینے بیٹھ جائے. میں اس بات کو نہیں مانتا. محققین نے جو فیصلہ کیا وہ یہی ہے کہ اس طریقے کی کوئی تقریر نہیں ہوئی ہے, اور اگر تھوڑی بہت تقریب ہوئی ہے تو وہ اس انداز کی نہیں ہے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر جھکا کے باتیں کر رہی ہیں. ایک روایت ملتی ہے تبری کی, وہ ہو سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات کہی ہو. اس میں صرف دعا ہے کہ اللہ تو میرا حال دیکھ رہا ہے, میرے تمام حرکات اور سکنات تیرے سامنے, تو ہی میرا مالک ہے, تو ہی حالات کا جائزہ لے کر فیصلہ کر والا ہے, قضا اور قدر کا معاملہ تیرے ہاتھ میں. ایک دعا نقل کی ہے تبری نے. ہاں یہ دعا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لائق ہے کہ آپ یہ دعا کر سکتے ہیں, لیکن یہ تقریر کہ آپ سر جھکا کر کے کوفہ کے غداروں کے سامنے بات کر رہے ہو اور اپنے نسبی عظمت کا حوالہ دے رہے ہو, ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اور سامنے والا بھائی تقریر کی اجازت کیسے دے گا جب اتنا سخت آرڈر ہے کہ جلدی سے ان کا سر لاؤ, اتنا سخت آرڈر ہے کہ سفارش کرنے کے لیے میں نے خود کو نہیں بھیجا ہے, جلدی سے یہ کام کرو, اگر وہ اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کرتے تو گردن مار دو, اور گردن ہی نہیں مارنا بلکہ لاش کا مسلا کر دینا. بتاؤ اتنے سخت آرڈر کے بعد فوج بھری ہوئی چار پانچ ہزار کی اور حضرت حسین تقریر فرما رہے, اور چلو حضرت حسین کی تقریر ہو گئی تو کم سے کم بھری بھی عجیب تمیمی کو تو تقریر کا موقع نہیں ملنا چاہیے, اور اس کے علاوہ زہیر کے تیم کو بھی تقریر کا موقع نہیں ملنا چاہیے. وہ بہت سارے لوگ تقریر کر رہے ہیں, تمام تقاریر کو اگر جمع کر لیا جائے تو یہ شام ہو جائے, اتنی لمبی چوری تقاریر. اس کا مطلب یہ ہے یہ تمام کی تمام تقاریر شیعوں نے ماتم کی غرض سے تاریخ کی کتابوں میں لکھ رکھی. آگے کیا ہوا, کس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, لڑائی کا آغاز کیسے ہوا, اس کی تفصیل ان شاء اللہ آگے بات ہوتا ہمارا.